www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو بزرگو عزیزو، الحمدللہ مسجد کی تعمیر ہو چکی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، جماعت سے نماز ہو رہی ہے. ہمارے اہل قریہ برابر اس کے آباد رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ہم نے متعین کر دیا ہے ایک مولانا کو، یہ ابھی صحیح طریقے سے نہ ان کے آتے نہیں آیا، ابھی شادی ہوئی، بیاہ ہوئی، لیکن بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بہت سے دوست دور دور سے آ کر کے نماز پڑھا دیتے ہیں، پلی میں بھی آتے ہیں، دوسرے وقت میں آتے ہیں، کوئی کمی نہیں رہ جاتی، جسے ایک بہت خوشی کی بات ہے. ایک مسجد کی تعمیر کا ہو جانا کوئی بہت بڑی مشکل نہیں، لیکن اس کو آباد رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے. یہاں کے ذوق کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، یہ ذوق سب نے کہا ماشاء اللہ آپ لوگوں نے، کہ ہم چاہے امام ہو یا نہ ہو ہم اس کے فکر رکھیں گے. مسجد کی تعمیر کی فکر رکھنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دیں. مسلسل یہاں نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، اور کوئی محلے کے لوگ آ بھی جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، اور تمام اہل محلہ کے لیے، اہل دیار کے لیے یہ خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قائم و دائم رکھے. مسجد آباد رکھنا یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے. ایک مسجد کی تعمیر اینٹ پتھر سے، اور ایک ہے تعمیر ذکر اذکار سے، دونوں میں فرق. وہ جسمانی ہے، تعمیر وہ بھی ہے، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن اس مسجد کے جہاں نماز ہو رہی ہو، جماعت ہو رہی ہو، اور بھی دینی کام ہو رہا ہو، اعتکاف ہو رہا ہو، تلاوت ہو رہی ہو، تو ظاہر کی آبادی ہے، حقیقی آبادی یہی ہے. ابھی میں نے آج بھی سنا ہے کہ عبادت دو قسم کی ہے. ایک عبادت وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز روزہ کرتے تھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت دو قسم کی ہے. ایک وہ عبادت ہے کہ دل میں خشوع کا پیدا کرنا، دل میں رقت کا پیدا کرنا، دل میں اللہ کو یاد کو بسانا، یہ بھی ایک عبادت ہے. ظاہر وہ جسمانی عبادت ہے، وہ بھی مطلوب ہے، اس میں بھی دل کی عبادت کی شرکت ہونی چاہیے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عبادت ظاہری کی تو پورا انتظام ہے. ہمارے دوست کا انتظام کبھی بھی میرا خیال ہے کہ ایسا نہ ہوا ہے کہ امام نہ ہوئے جیسے نماز نہ ہوئی ہو جماعت نہ ہوئی ہو, ایسا نہیں ہوا ہے. یہ ہمارے لیے خوش نصیبی بات ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے گھر سے یہ دور ہے, 8-10-12 کلومیٹر ہے, وہاں سے آنا جانا آسان نہیں ہے. میں نے کہا, لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ مطمئن نہیں ہیں, ہم نے سب کو آباد رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اب تک آباد رکھا ہے. اب ضرورت آبادی میں ضرورت ہے مزید لوگوں کے آنے جانے کی. وہ صورت ہوتی ہے مکتب کی. مکتب سے بڑے لوگ بھی آتے جاتے رہتے ہیں, یہ نہیں صرف لڑکے رہتے ہیں, مکتب سے بڑے لوگ بھی آنا جانا شروع کر دیتے ہیں, وہ بھی ایک آبادی کا ذریعہ بن جاتا ہے. ہم لوگ ایک گئے, مولانا عبد الغنی صاحب پھولپوری کے نام سبھی نے سنا ہوگا, بہت بڑے, ان کے وطن میں گئے. وہاں سب علماء جمع تھے, وہاں ابراہیم بھائی صاحب, مولانا محمد احمد صاحب, وہاں عبد الحلیم صاحب, بہت سب ہی جمع تھے. وہاں ابراہیم بھائی صاحب نے بڑی عمدہ بات کی. مسجد تھی لیکن صحیح معنی میں آباد نہیں تھی. مکتب کی ابتدا کی گئی تو مولانا نے کہا, وہاں ابراہیم بھائی صاحب کا ذہن حریف کی نکمت, دیکھیے مسجد تھی لیکن آبادی کا کوئی انتظام نہیں تھا. یہ مکتب جو ہم لوگ قائم کر رہے ہیں یہ آبادی کے لیے, تاکہ مسجد آبادی, اتنے لوگ کا اجتماع, بہت سے لوگ تھے وہاں بہت, یہ دیکھیے اتنے لوگوں کا اجتماع جو ہوا یہ مکتب کے آبادی کے لیے ہوا ہے. انشاءاللہ مسجد بھی ہمیشہ آباد رہے گی اور ہے بھی, اللہ کا شکر ہے. بہرحال ہم لوگوں نے انتظام یہ کیا, یہ ہوا کہ یہاں مکتب کا بھی ایک انتظام کر لیا جائے. کوئی بہت زیادہ اس کے لیے کاوش کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جب تک تھوڑی بہت کاوش نہیں ہوئی چلے گا بھی نہیں. میرا آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہم مکتب قائم کرنے جا رہے ہیں, آپ سب شریک ہیں, صرف میں نہیں بلکہ سب لوگ شریک ہیں. اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ بمبئی کے لوگ آ گئے. لوگ تو قائم کرنے کے لیے بمبئی جاتے ہیں اور یہاں قائم کرنے کے لیے یہ لوگ آ گئے. آئے ہیں نہیں, اسی میں نام میں نے کہا کہ جاتا ہے انتظار نہیں کر لو نماز میں, یعنی کہ جلدی سے نماز ہو جائے جلدی سے. اس طرح سے انتظار کیا گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مسجد کی آبادی کی بھی توفیق دے اور مدرسے کی آبادی کی. ضروری نہیں کہ مکتب ہی رہے, ہو سکتا ہے اور بڑھ جائے, ترقی ہو جائے, کوئی ٹھیک نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چشمے علوم و معارف جاری ہو یہاں سے, یعنی کسی بھی یہیں تک علوم و معارف کے چشمے جاری ہو. چھوٹی جگہ ہوتی ہے بعد میں کام وہاں سے بڑا ہو جاتا ہے. ہمیں محبا میں مسجد مدرسہ بنوایا ہے, دیکھا آپ نے, الحمد للہ کام ہو ہی رہا ہے وہاں, اسی طرح یہاں بھی کام ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کام ہو سکتا ہے بڑھ جائے, کہتے ہیں یہاں مخلصین صادقین بہت زیادہ, طالبین زیادہ ہمارے. اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز جب مسجد کی آبادی کا ہم لوگ خیال کر رہے ہیں, مدرسے کی اور مکتب کے کام کرنے کے بھی انتظام کریں گے, خیال کریں گے, یہ بہت ہی خوش نصیبی ہوگی. مسجد کی تعمیر پھر اس کی آبادی, پھر مدرسے کی تعمیر یا مدرسے کی افتتاح, پھر اس کی آبادی کا خیال رکھنا ہم سب لوگ ہی ان شاء اللہ مفید ہوگا. ہم نے جس حدیث کی تلاوت کی ہے بہت مشہور ہے, اب اس کی فضیلت بیان کر دوں کہ مکتب میں کیا ہوتا ہے. اس کی فضیلت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میں علی میں گیا تھا, میں اسی پہ بیان کیا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تمہیں بہترین وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. میں نے کہا تعلم قرآن کو مجھے بات نہیں کی ہے, خیرکم پر غور کرنا ہے. حدیث کیا کہہ رہی ہے, خیرکم تم میرے بہترین کون لوگ ہیں, اس پر فیصلہ کرو کہ حضور کیا کہہ رہے ہیں. آگے تم میرے بہترین کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں, پڑھنے پڑھانے کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ فیصلہ جو حضور نے کیا کوئی کر سکتا ہے اس کو. حدیث کیا مجھے بہت, آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور نبی کیا فیصلہ کر رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہترین وہ لوگ ہیں جو یہاں انجینئرنگ کر رہے ہیں, یہ احتیاطی کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھ, یہ لفظ نہیں کہا میں نے, بہت احتیاط بولتا ہوں, نہیں آپ اسے کہہ رہا ہوں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خیرکم وہ لوگ ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ ہے کہ ماں ینت قوان ہوا ان اللہ وحی, جو کچھ فرماتے ہیں اللہ رسول وہ وہی سے پڑھتے ہیں. تو حضور کا یہ فیصلہ جو خیرکم ہے یہ وہی سے ہے, اور وہی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس بنا پر اس کو بھی مستحضر رکھیے کہ کون لوگ بہتر ہیں، یہ فیصلے کو مانیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے، دونوں کے فیصلوں میں باؤن بھائی سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے. تم میں کے بہترین کون لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں؟ یہ بہت بڑی پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ صرف مکتبی تک نہیں ہے، جتنے بھی یونیورسٹیاں ہیں، جتنے دارالعلوم ہیں، جتنے جامعات ہیں، سب اس کے اندر داخل ہیں. سب کی ابتدا کس سے ہوئی ہے؟ غار حرا سے ہوئی ہے. سب کی ابتدا غار حرا سے ہوئی ہے، چاہے کوئی یونیورسٹی ہو، وہ سب اسی غار حرا کی بنیاد پر یونیورسٹیاں چل رہی ہیں. جتنی یونیورسٹیاں جامعات جو چل رہے ہیں، اس کی سب کی ابتدا غار حرا ہے. حضور سے کہا گیا اقرا پڑھیے، تو آپ پڑھیں. لیکن علی کہتے ہیں کہ اقرا پر تو عمل ہو گیا ہے، بسم ربی کو عمل نہیں ہو رہا ہے. آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، پڑھ تو رہے ہیں، تمام یونیورسٹیاں جو پڑھی تو رہے ہیں، لیکن بسم ربی کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے نحوست آ رہی ہے. اب پڑھو، پڑھاؤ اللہ کے نام سے، تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے اس پڑھنے پڑھانے میں تمہاری برکت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق تم ہو جاؤ گے، تمہاری اولاد ہو جائے گی. اس بنا پر کوئی بھی تعلیم ہو، اس کا استحضار اس پر ہو جس سے ہمارا دینی نفع ہو، آخرت کا نفع ہو. ابھی میں نے آج سنایا ہے کہ علم وہ ہے جو معاد کے معاد کے علم میں ترقی دے. علم وہ ہے، کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ضیاء اللہ نقشبندی، جو کشمیر کے بہت بڑے تاجر ہیں. سنائیں گے آج سنایا ہے. علم وہ ہے جو عقل معاد پیدا کرے، یعنی آخرت کی عقل جو پیدا کرنا ہے وہ علم ہے، بنے کچھ نہیں ہے. جس علم سے آخرت سے غفلت ہوئی وہ علم ہی نہیں ہے، وہ علم ہی نہیں ہے. علم وہی ہے جو معاد کے عقل کو بڑھا دے، آخرت کی عقل کو بڑھا دے. بہت بڑی چیز ہے. فرمایا کہ علم وہ ہے. حضرت امام ابو جعفر صادق نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا، ایسا بتائیے کہ فہم کسے کہتے ہیں؟ امام جعفر صادق نے پوچھا کس سے؟ حضرت امام ابو حنیفہ سے کہ عقل کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا عقل وہ ہے کہ مضر اور مفید چیزوں میں فرق کر لے. مضر اور مفید چیزوں میں فرق کر لے، آپ یہ تو جانور بھی کر لیتا ہے. جانور بھی ہڈی کتا جو ہے وہ چارہ نہیں، گھاس نہیں کھائے گا، بولتا کہ ہمارے مضر ہے. اور بلی جو ہے وہ ہڈی کھائے گی، وہ چارہ وہ نہیں کھائے گا. سمجھ گئے؟ جس کی جو غذا وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ ہمارے مفید ہے یا ہمارے مفید نہیں ہے. کتا کبھی گھاس نہیں کھائے گا اور بلی کبھی گھاس نہیں کھائے گی، وہ ہڈی والی چیز کھاتی ہے. کہتے وہ تو تمیز جعفر صادق کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو کتا اور بلی جانور بھی سمجھ لیتے ہیں کہ کون سی چیز مفید ہے، کون سی چیز غیر مفید ہے، وہ بھی سمجھ. ہمارے اندر وہاں پر بہت بزرگ صاحبی تھے اور بہت کہتے ہیں دیکھو کتوں کو بھی اللہ نے عقل دیا ہے اور بکریوں کو بھی عقل دیا ہے. جب رکشہ آتا ہے، نہیں جب ٹرک آتی ہے تو دور ہی سے بھاگ جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ دراز ٹھوکر لے کے دم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. یہ وہاں پر ہی بات ہے. فرماتے تھے کہ کتا بلی بکری گائے جو بھی کہیے، حضرت کہتے تھے جانور تو وہ ٹرک کو جب دیکھتے ہیں تو پہلے سے ہٹ جاتے ہیں کہ بھائی ذرا سی اس کی ہوا لگے گی تو ہمارا ہو جائیں گے. اور کار آتی ہے تو ویسے جلدی دور سے نہیں ہٹتے، تھوڑا سا رکے رہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوا ہے. اور اگر سائیکل آتی ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے. وہ کہتے عقل ہے تب تو یہاں بڑا ہوا تھا جو بات ہے. ٹرک سے دوری سے بھاگ جاتے ہیں، کار سے تھوڑا سا انتظار کرتے تھا وہ قریب آ جائے، اور سائیکل کی پرواہ نہیں کرتے. فرماتے ہیں یہ کہ جو جانور ہیں وہ بھی اتنی عقل رکھتے ہیں اللہ کے نزدیک کہ مضر و مفید کو سمجھتے ہیں. تو حضرت جعفر صادق نے کہا کہ تم نے وہی بات کہی. امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ تم نے کہا مضر اور مفید چیز میں جو فرق کرے یہی فہم ہے. کہا یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. اور میں نے مثال دے دیا محاورہ صاحب کی وجہ سے، مثال چاہیے کہ نہیں؟ ٹرک اور کار اسے مثال دے دیا. یاد ہے سب محاورہ صاحب وغیرہ وغیرہ کہ کالی مہاراج صاحب سدھا کے بات یاد نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کی صحبت میں بہت رہا الحمد للہ، یہ سب چیزیں بہت. تو یہ تو امام جعفر نے کہا، تو امام ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ جو مفید اور مضر چیزوں میں فرق پیدا کرے پہچانے وہ کیا ہے فہم والے. فرمایا نہیں، فہم یہ ہے کہ اولا اور غیر اولا میں تمیز کرے. دو اچھی چیز ہے جو اور اچھی چیز ہے اس کو تمیز کرو. جیسے آپ کہیں اشتراک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مسافر ہے جس کی آپ کو خدمت کرنی ہے، ضروری ہے. تو اب اشراق کو چھوڑ, وہ بھی مفید چیز ہے اشراق, اور اس سے اہم چیز وہ ہے اس کی خدمت, اس کو چھوڑو اس کو اختیار کرو. یہ فرق کون جفرسالی کر رہے ہیں. کہتے ہیں اسی بنا پر مخلص جو ہے ایک دن میں 40 مرتبہ بدلتا ہے, کیونکہ اولا کو لیتا ہے غیر اللہ کو چھوڑتا ہے. دن بھر میں ایسی چیز پیش آتی رہتی ہے, وہ اولا کو لیتا ہے غیر اولا کو چھوڑتا ہے. یہ فارم کی بات ہے. اور کہا غیر مخلص آدمی جو بدفام ہوتا ہے 40 سال تک ایک حال پر رہتا ہے پڑھتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے یہی سب کچھ ہے, کنویں میں کوئی گرے گرتا رہے ہم اولی والے چھوڑیں گے, مرے مر جائے کوئی ہم کو. کہتے ہیں یہ غیر مخلص کے نام, غیر فہم ہے, اس کو فہم نہیں ہے. جعفر صادق فرما رہے ہیں. معلوم ہوا یہ سمجھنا بہت بڑی بات ہے. میں نے یہ کہا وہاں پر خیرکم میں غور کرنا ہے کہ حضور کس کو سب سے بہتر کر رہے ہیں. وہ آگے ہیں جو قرآن پڑھے وہ پڑھائے. ہم کو فضلہ صرف خیرکم ہے کہ آپ خیرکم ہیں یا قرآن پڑھنے والے خیرکم ہیں. بہت بڑی بہت سارے لوگ تھے, اللہ تعالیٰ کا شکر بیان دیا میں نے. بہرحال اس وقت یہاں ضمن بیان کر دیا میں نے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی توفیق برحمت فرمائے. بہت بڑے ہمارے مارا نور محمد صاحب جھنجھانے حضرت حاجی صاحب کو تلاش ہوئی پیر کی, ہے نا, بہت مشہور قرآن کے, ہمارے جانتے ہیں نہیں آپ لوگ, ان کو تلاش کی ضرورت ہوئی پیر کی. اب کوئی جیسے ہی خواب میں دیکھا انہوں نے کہ فلاں جگہ پہ لوہاری میں چلے جاؤ, وہاں ایک آدمی مکتب پڑھا رہا ہے, اسی سے بیٹھ ہو جاؤ. کہتے ہوئے معلوم ہے کہ مکتب پڑھانے والا حضرت حاجی صاحب کا پیر بن سکتا ہے. واشری پڑھا رہے تھے بچوں کو, حضرت حاجی صاحب کا پیر کون ہوا؟ نور محمد جھنجھانوی. کیا کرتے تھے؟ مکتب میں کون شہی پڑھا رہے تھے. معلوم ہوا کہ مکتب میں کون شہی پڑھانا کم درجے کی چیز نہیں ہے, اس کو سمجھو کہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے کلام کو لوگوں کے دلوں میں ڈالنا, ذہنوں میں ڈالنا, زبانوں پر لے آنا یہ معمولی بات ہے, بہت بڑی بات. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس خدمت میں رکھے. ضروری کی نادر جو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں لکھتے ہیں پڑھتے ہیں فارسی کی تفسیر کرتے ہیں تصدیق کرتے ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہیں. خیر و من تعلم القرآن والا جو پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس خدمت کی بھی قدر کرنے کی توفیق دے. قرآن کی خدمت کرنے کی بھی توفیق دے. توفیق یہ ہے اور اس کی قدر کرنے کی بھی توفیق. جو چیز میں کر رہا ہوں, ایک تو اس کی توفیق دے عملی طور سے, اور دوسرے اس کو ہم سمجھیں کہ بڑی چیز ہے. جتنی اس کی اہمیت ہوگی اتنی اللہ کے نبی وفات ہوگی, اتنی اللہ کا تمہارا درجہ بڑھے گا. معمولی بات نہیں ہے. الف لام میم پڑھانا مشکل ہے, ماں آسان ہے, بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. بہرحال مکتب کا پڑھانا سکھانا یہ بنیادی چیزیں ہیں. اس وجہ سے ہم مدرسین سے بھی کہیں گے اس کو کم سمجھ کے نہ پڑھائیں, سمجھے کہ اس کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی خیال رکھیں, تربیت کا خیال, ان کے پوشاک کا خیال رکھیں. حضرت ماں برادر کا تشریف لے گئے مکتبوں میں الہ آباد کے, تو بہت سی لڑکیاں ایسی تھیں جو ہاتھ پہنے ہوئی تھیں, یاد ہے نہیں کہ یہ کیا ہے مکتب قرآن میں یہ صورت. بہت نقل کیا ہم لوگوں نے, نقل کیا آپ ان مکتبوں میں اس کا خیال نہیں رکھتے. پڑھ رہی ہیں لڑکیاں قرآن شریف پڑھ رہی ہیں لڑکے, اور ان کی قمیض ہے, ان کا دوپٹہ صحیح نہیں ہے, ان کی یہ نہیں. کہا بچوں کے لیے بھی وہ چیزیں ضروری ہیں جو بڑوں کے لیے جن کو چاہے لکھا ہوا ہے. ابھی سے تو ان کو مشورہ ہو گیا ان چیزوں کا پرچہ, بچوں کو بھی نہ کھولو جلدی. جو ماں بہن صاحب نے کئی مکتب میں گئے نقیر فرمایا, تو وہ چیزیں یاد ہیں مجھ کو. آج میں نے دیکھا کہ کچھ ایسی صورتیں ہیں, اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ان میں ماں باپ کو بھی دخل ہونا چاہیے, اپنے بچوں کو ایسا لباس نہ پہنچائیں جو شرعی نہ ہو, ازوے شرع ولا جائز ہو. آج دیکھیے اللہ کیا حال ہو رہا ہے امت کا, اتنی بے پردگی میں کہہ نہیں سکتا. وہ بے پردگی پہ ناز, کوئی شرم نہیں, کوئی حیا نہیں. لڑکے جو پہن کے آتے ہیں پگڑوں اگلی سب میں کھڑے ہوتے ہیں. آخر شریعت نے جو درداد کار کیا ہے بڑوں کو, اس کے بعد جہاں عورتیں ہیں نا, عورتیں بعد میں ہیں, عورتیں نابالغ بچے ہیں پھر عورتیں بال ترتیب اسی پردے کے اعتبار سے ہیں. آج یہ کہ وہ لڑکے جو بالکل پتو پن کے ننگے ہی رہتے ہیں, بڑے بھی بچے ہی نہیں, وہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اب کیا رکو کرے کیا سزا کرے گا آدمی. ادھر آپ بڑوں کو بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے آدھا باوجود کپڑا پہننے کے ظاہر نہ ہوں. ہمارے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات ہوئی, اس سے پہلے انہوں نے وصیت کیا کہ ہمارا جنازہ ایک کفن میں نہ جائے, نہیں ایک کفن پہنا لیا نہ جائے, بلکہ اوپر بھی کفن رکھیں. اسی کے رواج ابھی چل رہا ہے الحمدللہ, ان کی سنت ہے یہ. میں کہا کہ یہ اوپر سے بھی پیدا کر دیا جائے, کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرا ڈھانچہ دیکھا جائے. سورج کیسے دکھائی پڑیں گے, ڈھانچہ موٹی تال یہ بھی نہیں ہم چاہتے. وہ انہوں نے جاری کیا. یہ ہمارے حضرت فاطمہ کتنی بڑی زاہدہ تھی, کتنی بڑی عابدہ تھی, با حیا تھی, بے حیا نہیں تھی, با حیا تھی. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے دین, ایسی عورتوں سے دین آیا ہے اور ایسے مردوں سے دین آیا ہے. علی بھی ویسے, فاطمہ بھی ویسے, حسن بھی ویسے, حسین بھی ایسے. حضرت فاطمہ نے کوئی لباس ایسا پہن رکھا تھا, ایک تو پردہ تھا لباس, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا کے بیٹھ گئے. ابھی چند دن ہوا دیکھا میں نے لفظ شاذ پر. حضرت فاطمہ حضرت علی آئے یا حضرت بلال, حضرت فاطمہ نے کہا ابا آئے تھے چلے گئے معلوم کیا بات ہوئی, مسجد میں تھے گئے. حضرت صاحبزادی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابا آئے ہیں چلے گئے, پتہ نہیں کیا بات ہے. حضور نے بتایا میں وہ لباس جو پہن وہ میں پسند نہیں کرتا, بہت بھڑکدار تھا. حالانکہ یہاں طرح تھوڑے نا ارے تھوڑا بہت رہا ہوگا رہا ہوں وہ پسند اور اب کہاں یہ ہے. وہ لباس وہ پردہ وہ بھی بعدوں کہتے ہیں اس پر تصویر تھی, بعدوں کہتے نہیں کچھ ایسے ہی تھا, میری تصویر بھی نہیں تھی. تبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند ہوا, سب ہٹائے تب ربی صلی اللہ علیہ وسلم گئے. کتنا پسندیدہ تھی حضرت فاطمہ, معمولی تھی, کتنی محبوبہ تھی. جب وہ آتی تھی حضور پردہ بچھا دیتے تھے فرش, ہوتا ہے بہت یہ میری بیٹی, لیکن اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں کیا. ہم کو آپ کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے جو اس طریق میں ہے. میں اپنے کو بھی کہتا ہوں ہم کو آپ کو اسی طریقے میں جب چلیں گے تو کام ہوگا. سنت کے مطابق ان کل تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, ہمارا طور طریقہ وہی جب تک نہیں ہوگا جو رسول اللہ کا تھا. انہوں نے فرمایا اے عائشہ جب تک کہ تمہارا کپڑا پیوندار نہ ہو جائے اس وقت اتارا نہ کرو. چلیے اب یہی کہ سب پیدوار, لیکن اگر موقع ہو پہن لو کوئی بات نہیں. اس میں کم سے کم یہ چیزیں معلوم ہوں تو ہماری عورتیں بھی سمجھیں کہ ہماری بیوی ماں ہماری دادی نانی سب یہی سے تھیں حضرت, وہ لوگ یہ جب تھی تو ہم کو بھی کیسا رہنا چاہیے. اس بنا پر جو ایسا لباس میں نے دیکھا احمد آباد, بالکل لباس عورتوں کا لباس بالکل ننگا, وہ ہے جو کرتے ہیں وہ عورتیں بھی کرنے لگی. یہ جب ہوگا تو کیا مرشد رحمت گاندھی ہوگی. ان رحمت اللہ قریب مل محسرین, اللہ کی رحمت محسرین کے قریب ہے, نیک و کاروں کے قریب ہے. بس بھائی عورت ہے کہ نہیں دوبارہ, ان رحمت اللہ قریب مل محسرین. اللہ تعالیٰ ان مکاتب کو بھی ان مساجد کو بھی اپنے ذکر کا ذریعہ بنائیں, مکاتب کو اپنے علم و تعلیم کا ذریعہ بنائیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق مرمت فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ صاحب ذمہ دار ہے اس امت. اب نبی نہیں آئے گا کوئی, علماء امت ہی کوئی کام کرنا ہے. جب ان کے اندر یہ دائیہ جذبہ ہوگا تب تو کام بڑھے گا, نہیں بڑھ رہا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق زیادہ نہیں کرتا. تو خیر خوب میں نے کہا کہ تمہارے بہترین کون لوگ ہیں جو کتاب و سنت پر, اس کو میں نے اشارہ کیا بہت تفصیل سے نہیں کیا, لیکن تھے بڑے لوگ اور پروفیسر بڑے. اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا. نبی کا فیصلہ خیر کم میں یہ ہے اور ہمارا آپ کا فیصلہ یہ ہے, بتائیے کون صحیح ہے. اگر اس فیصلے کو آپ رد کرتے ہیں ایمان ختم ہو جائے گا نبی کا. اللہ ہم سب لوگوں کو دین متین پر خود قائم دان رکھیں. اپنے بچوں کو بھی قائم رکھنے کی توفیق رحمت فرمائے. نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، تھوڑا سا ذکر وغیرہ کی پابندی ابھی سے ہونا چاہیے. کل پرسوں میں نے دیکھا ہماری کتاب میں کم سے کم اتنا تو پڑھ لو، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. مالک کس موقع پر نظر کیا ہے اور کہا یہ تو ضرور پڑھ لیا کرو، حیات القلوب میں آئے ہیں نا. دیکھا جی مجھے بہت اثر ہوا، میں نے نقل کیا لیکن مجھ کو یاد نہیں تھا. کہا اتنا تو ضرور پڑھ لیا کرو اور رہا درود شریف استغفار کچھ متعین کر لو. اصل اس کو بنایا ہے، اصل اس کو بنایا ہے. تیسرا کلمہ جب ہم لوگ مشکات پڑھ رہے تھے تو حضرت نے کہا ہم سے قائم مبین دونوں سے کہا کہ دیکھو یہ تم لوگ بھی اس پر عمل کرو اور لوگوں کو بتلاؤ. اسی اجازت بھی مل گئی ہم لوگوں کو، تعلیم اجازت مل گئی کہ نہیں اس سے. یہ لفظ حضرت کا ہے کہ دیکھو تم لوگ بھی اس پر عمل کرو تیسرے کلمے پر اور لوگوں کو بھی بتلاؤ. مشکات پڑھانے میں یہ اجازت، سبحان اللہ. میں نے بھی جس بات کہانی میں نے لکھا ہے لیکن مجھ کو بھی نہیں مانتا کہ اتنا اس کے اندر اثر ہے. سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک اور ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ. کہا اتنا تو ضرور پڑھ شام اللہ سارے کسی کا آپ دیکھ لوں گا، اتنا ضرور کر لیا کرو اور ہر درود شریف استغفار اس کی بھی کچھ تعداد مقرر کر دو. یہ بھی لکھا ہے مان لیں کہ یہ وظیفہ تینوں بہت ضروری ہے. تیسرا کلمہ کلمہ طیبہ درود شریف استغفار، کلمہ طیبہ بھی اس کو لے لیے میں بڑھا رہا ہوں. انہوں نے تین ہی کہا ہے، تیسرا کلمہ درود شریف اس کی تعداد نہیں ملے، کچھ اس کے لیے مقرر کر لو استغفار ہے درود شریف. اور میں کہتا ہوں کہ کلمہ طیبہ بھی ایک مرتبہ 100 مرتبہ ضرور پڑھ لینا چاہیے، بہت اس کے افضل بہترین ذکر کلمہ طیبہ ہے. بڑا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی طرف. میرے ذہن میں کوئی مضمون نہیں تھا، اتنا آپ لوگوں کی برکت سے بیان کر لیا. آپ بھی تشریف لائے اسی لیے آئے تو مکتب کا بھی اچھا انتظام ہو جائے. یہاں جو آواری چل رہی ہے نماز کی حضرات کی، اللہ تعالیٰ اس پر قائم دائم رکھے اور برابر یہ آباد رہے. کیا ٹھیک ہے ہم لوگوں کا آج ہے کل نہیں، اپنے متعلق تو یہی ہے کچھ نہیں ٹھیک ہے. بیماری بھی اب عام ہے، چل رہی ہے، کمزوری بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہتا ہوں. صبح مستقل بولتا ہے، 2 سال سے کبھی کوئی ہو گیا ہوگا ہے اس کو کچھ. یہاں کے لوگوں کو اتنا اتنا نہیں ہے لیکن ہم کو اس کی نہیں آوے جو آوے. مادھوبا ہے دسترخوان پچھا دیا ہے، اب جو چائے کھائے پی. ابھی دسترخوان پیچھے گئے یہاں، اب جس کا چائے کھائے گا نہ کھائے چلا جائے گا ہے کہ نہیں، ابھی بچے گا الحمد للہ. اب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ سب ہم لوگوں کو صحیح طور سے کام کرنے کی توفیق میں نہ فرمائے. ایک لڑکے کی لڑکی کی برائی ہے جو صحیح طریقے سے پڑھ رہا ہو. اللہ تعالیٰ اس مکتب کو جو قرآن والی سے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کا ایک مقام ہے، ایک ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب لوگوں کو خلوص سے اس کی ابتدا کرنے کی بھی توفیق دے. لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے والدین یہاں بھیجیں اور اس مقصد سے فائدہ اٹھائیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، دن دنی رات چوئی ترقی ہو فرمائے اور علمی اعتبار سے بھی اس کی ترقی ہو، ہر کسی کی خیر و بھلائی ہو، سہولتیں پیدا ہوں، تمام فطر و فساد سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ دین کی علم کے اس کا ذریعہ بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.